Objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0%. I do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tak zwana ustawa łańcuchowa bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki zgodził się natomiast na zakaz hodowli zwierzęta na futra. Utrudnienia na A4 w rejonie Strzelec Opolskich potrwają jeszcze kilka godzin. Łącznie doszło tam do 4 groźnych wypadków. Pilotaż dobrego posiłku się kończy, powstanie standard żywienia w szpitalach. Tak rzecznik resortu zdrowia odpowiada na doniesienia o szukaniu oszczędności. Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową zakazującą trzymania psów na uwięzi i ustalającą minimalne wymiary pomieszczeń, w których można przetrzymywać psy. Zapowiedział, że złoży własny projekt, bo jego zdaniem propozycja rządowa była źle napisana. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Prezydent podpisał natomiast ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Hodowcy będą mieli 8 lat na zamknięcie swoich biznesów. Jeszcze co najmniej kilka godzin kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na A4 w rejonie Strzelec Opolskich. Doszło tam do serii groźnych wypadków. O pierwszym i najpoważniejszym mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej. Doszło do karambolu 6 aut osobowych, w tych 6 autach jest też wóz dostawczy. W zdarzeniu brały udział też 3 samochody ciężarowe i autobus. W pojazdach podróżowało 19 osób, z czego jedna przebadana przez zespół ratownictwa medycznego zabrana do szpitala. Natomiast jedna osoba w wyniku tego zdarzenia poniosła śmierć. Na przeciwległym pasie doszło do kolizji i zderzenia 2 samochodów osobowych i mikrobusa. Później było jeszcze jedno zdarzenie. Samochód osobowy uderzył w ciężarówkę i bariery. 2 osoby z osobówki zostały zabrane do szpitala. Był jeszcze 4 wypadek na A4 w Sieroniowicach. Zapalił się samochód ciężarowy po zderzeniu z 2 ciężarówką. Tak teraz wygląda sytuacja na trasie. Droga w kierunku Wrocławia będzie jeszcze przez kilka godzin zablokowana, natomiast droga w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem awaryjnym. Podróżujących autostradą A4 prosimy o kierowanie się objazdami. Mówiła Dorota Janać z policji. Do wypadków przyczyniła się gęsta mgła. Pilotaż programu Dobry Posiłek w Szpitalu zostanie zastąpiony, ponieważ się kończy. Tak rzecznik resortu zdrowia komentuje doniesienia o szukaniu oszczędności na załatanie dziury w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jakub Gołąb tłumaczy, że stworzony zostanie standard żywienia w szpitalach, który będzie zawierał w sobie rozwiązania, które są zawarte w tym programie pilotażowym. W środkach wypłacanych za procedury będą zawarte zwiększone koszty związane z zapewnieniem tego standardu. Jedną z opcji na szukanie oszczędności są też zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży. Ale jak twierdzi rzecznik, to nadal nie zatwierdzona propozycja. Planowanymi oszczędnościami oburzeni są lekarze. Jest to nie do przyjęcia, aż przykro słuchać takich rozwiązań. Jeżeli zmiany systemowe proponowane przez stronę rządową polegają na oszczędzaniu i polegają na tym, że te oszczędności są dokonywane kosztem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i pacjentów, to nie ma na to naszej zgody. Mówiła Renata Górna, dyrektor Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Po wprowadzeniu cięć NFZ miałby zaoszczędzić ponad 10 miliardów złotych w planie finansowym na ten i na przyszły rok. Wystartowały internetowe aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes Fundacji Jerzy Owsiak powiedział, że może do nich dołączyć każdy, wystarczy podarować coś od siebie lub licytować przekazane przedmioty i usługi. Aukcje, gdzie każdy może coś wystawić, ale bardzo dużo rzeczy wystawiamy my. Czy na naszych stronach internetowych orkiestrowi takie aukcje specjalne, typu pierwszy wydruk puszki, pierwszy wydruk plakatu. Ale także mamy niesamowite aukcje pod tytułem Aidan Gillen. Jest to aktor z Gra o Tron i on bierze udział w filmie Pojedynek. Wejdzie na nasze ekrany 27 lutego. Dowiedział się o orkiestrze i przekazał swoje gadżety z filmu Gra o Tron. W zeszłym roku dzięki aukcjom Allegro udało się zebrać dla WOŚP 32 miliony złotych. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Klimat. W Żywcu i Bielsku-Białej jakość powietrza jest dostateczna, w Rybniku, Opolu i Łomży umiarkowana. W pozostałej części kraju jest dobra albo bardzo dobra. Gdy jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. To był serwis Trójki.

30 lat temu grupa Smashing Pumpkins z płytą Melancholy and the Infinite Sadness osiągnęła swój artystyczny szczyt. Gdybym miał pokazać komuś, kto nie zna zespołu, tylko jedną piosenkę, to byłby właśnie pierwszy singiel z tej płyty, Bullet with the Butterfly Wings. A gdybym chciał scharakteryzować Billy'ego Corgana, pewnie przytoczyłbym jedną linijkę z tekstu tej właśnie piosenki. Mimo całej wściekłości jestem tylko szczurem w klatce. Płyta ukazała się 30 lat temu. Mamy nową, specjalną edycję, na której są jeszcze nagrania koncertowe. To nic w porównaniu z poprzednimi boksami, ale płytę w tym nowym masterze oczywiście warto przypomnieć. Witamy w tonacji Trójki. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Oto kolejny singiel, słynny utwór 1979. Cool kids never have a Kiedy zespół ogłosił, że kolejna ich płyta będzie podwójna, wszyscy trochę drapali się po głowach, bo zrobienie podwójnej płyty w świecie rocka wówczas było zarezerwowane tylko dla najlepszych. Tymczasem był to ich największy sukces, bodajże 10 razy platyna i tak dalej, ale nie sama sprzedaż jest ważna. Ważny jest ogromny sukces publiczności, który wyniósł wtedy Smashing Pumpkins do pierwszej ligi rockowych zespołów na świecie. Byli tak pewni swego, że jako headliner festiwalu w Reading zagrali z ogromnym sukcesem 75% swojej setlisty właśnie z nowej płyty. Porównywało się ten album i do ściany grupy Pink Floyd i do białego albumu Beatlesów. Myślę, że porównanie do tego pierwszego jest właściwsze, szczególnie, że sam Billy Corgan przyznał się do inspiracji tym, co zrobili Beatlesi, szczególnie, że płyta Melancholy and the Infinite Sadness, podobnie jak ta Beatlesowska, jest szalenie różnorodna. Jest tu tyle kolorów muzyki, a w odróżnieniu od Floydów trudno powiedzieć, że ma jakiś koncept, choć oczywiście dwie płyty, z których jedna rozgrywa się w ciągu dnia od świtu do zmierzchu, a druga od ciemności do brzasku, jakieś ramy konceptualne tej płycie daje. Słuchanie tej płyty to jak muzyczna przygoda, bo jest tu prawie wszystko. Podzieliłbym trochę tak, że płyta numer jeden to ta dzienna, to takie klasyczne Smashing Pumpkins. Wszystkie eksperymenty są raczej na drugi. No to wracamy do pierwszej, po balladzie, która moim zdaniem jest mocno inspirowana grupą New Order. Jeden z najmocniejszych i najbardziej charakterystycznych utworów tej płyty. Tonight, Tonight. Billy Corgan miał w tamtym okresie nieprawdopodobnie kreatywny moment w swojej karierze. Na płycie jest 28 piosenek. Kolejne 28 trafiło na B-strony singli i różne demówki, które potem na wydaniach specjalnych się pojawiały. I do tego dodajmy jeszcze 40 innych nagrań, które na takim najbardziej poszerzonym wydaniu znalazły się kilka lat później. Nowe wydanie teraz na 30. rocznicę oprócz tej podstawowej płyty zawiera niewydany wcześniej koncert z 1996 roku, oczywiście z trasy promującej ten album, i większość repertuaru jest właśnie tam. A teraz chyba najbardziej intymny moment płyty, tylko wokal i gitara akustyczna. Utwór nazywa się Stumbling. Bottoms in the bathroom, shaking out the loose teeth. Sally's in the stirrups, claiming her own destiny. And nobody nowhere understands anything about me. Check it up, Judy, set your heart alight. Mayfair mistress of the satellites. Misspent youth faking up a rampage to hold off the real slaves. Paid off and stayed. Kolejną tajemnicą sukcesu tej płyty jest także chyba to, że zespół Smashing Pumpkins na tym właśnie albumie był rzeczywiście zespołem, w odróżnieniu od poprzednich i następnych płyt, kiedy tak naprawdę były to solowe wycieczki Billy'ego Corgana z towarzyszeniem zespołu. Najlepszym dowodem utwór, który za chwilę wybrzmi, taka folkowa ballada Take Me Down. Tutaj swój wielki moment ma James Ia, który jest głównym wokalistą, choć podobno miał duże pretensje do Billego, że utwór znalazł się na ostatniej, 14 pozycji pierwszej płyty. Podobno też właśnie wtedy rozpoczęło się coś, co nieuchronnie skończyło się rozpadem zespołu jakieś 5 lat później. Yeah. ponieważ album zawierał aż 28 piosenek, nadwyrężyło to mocno dostępny dla zespołu zaplanowany czas studyjny. Ponieważ byli zaprawieni dość mocno już koncertowo, producent płyty Flat, którego zresztą miałem zaszczyt kiedyś gościć w trójkowym studio, kiedy był gościem festiwalu Sound Edit i opowiadał też o tej płycie, nagrali bardzo wiele utworów na zasadzie zespołu grającego po prostu na żywo w studio, na tak zwaną setkę. Potem producent i sam Billy Corgan dodawali jeszcze jakieś ozdobniki i polerowali te nagrania, ale teraz przykład właśnie takiego zespołowego koncertu w studio. Everyone the light of all that's good, the light of all that's true, to the fringes gladly I walk unadorned, with gods and their creations, with filth and disease. For Salina, she waits for me there, with seashell hips and lullabies, whispers fathom deep inside my own hidden thoughts and alibis. Secret thoughts come To była zagrana prawie na żywo w studio Porcelina of the Vast Oceans. A teraz coś, co można chyba nazwać też ukłonem grupy Smashing Pumpkins na tej płycie w stronę muzyki progresywnej. Chodzi o to nabudowanie iluś tam warstw dźwięku jedna na drugą. Lepiej nie zrobiłby to Phil Spector. Through the Eyes of Ruby. Fladowi i Korganowi udało się na tej płycie stworzyć unikatowe, niezwykłe brzmienie, mimo jej wszystkich kolorów. 28 piosenek tworzących podwójny album można moim zdaniem słuchać w dowolnej kolejności, bo ten koncept w niczym wtedy nie ucierpi. Kończymy elektroniczną pieśnią o bardzo trafnym tytule Beautiful. Przez kilkanaście miesięcy po wydaniu Melancholy Smashing Pumpkins byli przynajmniej po tamtej stronie Atlantyku największym zespołem na świecie. Ukradli wszystkim, całej reszcie rockowego świata show i na MTV Awards i na nagrodach Grammy. Załapali się nawet do serialu Simpsonsami.